นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับถ้าพูดถึงความสวยงามทางธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเป็นทะเลภูเขาป่าไม้เนี่ยตลอดไปจนถึงโบราณสถานแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วเมืองไทยนี่ไม่น้อยหน้าประเทศไหนในโลกแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งคนเป็นจำนวนมากมีความเชื่ออยู่เหมือนกันก็คือเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้มีคนอยู่3ประเภทที่มีความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันคือ1พวกที่นับถือแบบเชื่อมั่น2พวกที่ไม่มีความเชื่อเลยและ3พวกที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ลบหลู่ซึ่งพวกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยโดยจะเริ่มคล้อยตามเมื่อมีคนมาเล่าแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังพวกนี้จัดอยู่ในพวกลังเลส่วนพวกที่เชื่อก็จะถูกอีกพวกโจมตีว่างมงายแล้วคนพวกนี้ก็จะตอบกลับว่าพวกหัวแข็งหัวดื้อสรุปได้ว่า3กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยลังเลงมงายแล้วก็หัวแข็งคุณคำนึงที่เล่าเรื่องนี้จะไม่บอกว่าอยู่ประเภทไหนล่ะเพียงแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตตามประสาคนขี้สงสัยว่าคำว่าวิญญาณหรือว่าคำว่าผีนี่มาจากไหนถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพวกเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกได้ยังไงพูดง่ายๆก็คือเพราะมีเรื่องลึกลับคนจึงได้เจอเรื่องลึกลับคุณคำนึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ามีฝรั่งชาวยุโรปคนหนึ่งลงทุนบินกลับมาเมืองไทยเพียงเพื่อนำเอาอิฐก้อนหนึ่งกลับมาคืนให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเขายอมรับตามตรงว่าเขาแอบหยิบไปเพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นแต่เดือนเดียวที่อิฐก้อนนั้นอยู่ในบ้านทำให้การใช้ชีวิตของเขาไม่เป็นปกติเหมือนเช่นเคยเช่นบางคืนหรือว่าเกือบจะทุกคืนก่อนจะหลับตานอนยังปรากฏภาพหญิงชายในชุดโบราณมากมายมายืนอยู่ปลายเตียงบางคืนมีผู้ชายในชุดนักรบโบราณขี่ม้าถือหอกถือเงาไปเป็นขบวนแต่ที่หนักกว่านั้นในตอนกลางวันของบางวันขณะที่เขานั่งทานอาหารอยู่ชั้นล่างก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเป็นร้อยวิ่งไล่กันบนชั้นสองบางทีก็ได้ยินเหมือนเสียงหอกเสียงดาบกระทบกันเกลียวกราวเสียงคนร้องอื้ออึงปนกับเสียงม้าเป็นระยะอยู่ระเบงเซงแซ่ที่หนักกว่านั้นบางทีมีเสียงปืนใหญ่ดังตูมอยู่เป็นระยะจนบ้านสะเทือนถามเพื่อนบ้านรอบๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่า4ชีวิตในครอบครัวนี้พบเห็นสิ่งเดียวกันซึ่งไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ไม่แน่ถ้าไปเจอคนประเภทหัวแข็งซึ่งไม่เคยเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็อาจจะบอกว่าบ้านเนี่ยประสาทกันทั้งบ้านก็เป็นได้ก็ไม่ว่ากันมุมมองใครมุมมองมันเราก็ต้องเคารพฝรั่งครอบครัวนี้ก็เหมือนกันหลังจากเอาอิฐมาคืนก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขอาจจะเป็นเพราะว่าทั้ง4คนหายจากโรคประสาทพร้อมกันโดยบังเอิญก็ได้ที่เล่ามานี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆกับฝรั่งและสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติกล่าวกันว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกสถานที่มีอยู่เหมือนกันโดยบังเอิญก็คือเรื่องลึกลับที่บอกว่าลึกลับก็คือมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็เลยทำให้เราผู้รู้น้อยมากถกกันอยู่จนหาข้อสรุปไม่ได้อยู่อย่างทุกวันนี้เหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นเรื่องของเพื่อนรัก4คนชาวกรุงเทพที่คงจะจดจำไว้ไม่มีวันลืมก็คือเรื่องการไปหาที่เขาดาวนับถอยหลังวันปีใหม่ซึ่งหลายคนก็อยากจะหาที่เงียบๆอากาศดีๆลมเย็นๆโรแมนติกซึ่งบางทีเมื่อไปแล้วก็จะได้เจอกับความเงียบกลับไปเจอเอาความวุ่นวายอึกทึกยั่วเยี้ยของผู้คนเหมือนหนีจากกรุงเทพไปเจอบางกอกยังไงอย่างนั้นสรุปก็คือหนีจากความจอแจไปเจอความอึกทึกเพื่อน4คนรถเก๋ง1คันโดยมีในคำรบเป็นทั้งผู้นำเป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วย พาเพื่อนขับออกจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งจังหวัดนี้เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนเพราะว่านอกจากจะมีประเพณีเทศกาลงานบุญต่างๆที่สนุกสนานแล้วก็ยังมีสภาพอากาศที่สดชื่นเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอีกด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ฉายานามว่าเป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาที่สุดหนาวในสยามก็เป็นได้ในคำรบและเพื่อนถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพใกล้ค่ำแล้วแม้จะอารมณ์เสียบ้างในตอนบ่ายขณะที่เปลี่ยนยางที่ตีนภูหน้าผาตรงต้นกระบอกนั่นแต่ทุกคนก็ดูผ่อนคลายไปมากเมื่อได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พากันแบกเป้เดินขึ้นภูสูดอากาศอันเย็นเยือกที่ลมหนาวพัดมาวันสุดท้ายของปีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนระดับแถวหน้าของประเทศหลายคนย่อมต้องคิดเหมือนกันโดยเฉพาะวันสิ้นปีอย่างนี้ก็มีคนอยากจะมานอนเคาท์ดาวน์นับดาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่จะมีคนเดินขึ้นลงภูกันเป็นระยะทั้ง4คนก็ได้ที่กางเต็นท์ได้ที่เหมาะเหม็งไม่เงียบแล้วก็ไม่พลุกพล่านมากนักมีเต็นท์กางอยู่ก่อนแล้วประมาณ 7-8 หลังทุกคนก็เข้าสู่บรรยากาศของคืนสุดท้ายแห่งปีด้วยความเอิกกระเริกคลึกครื้นปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยทุกที่จะไม่มีแอลกอฮอล์เสียงดีดกีตาร์ร้องเพลงเสียงกล่าวทักทายสวัสดีกันเป็นระยะเหมือนกับว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องพ้องพี่ญาติสนิทอยากจะให้คนไทยทักทายกันด้วยบรรยากาศแบบนี้ตลอดดีจังแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นเป็นบรรยากาศแห่งความฝันของคนที่คิดดีเท่านั้นเองวันนั้นงานเลิกกันจนดึกหลังจากนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่ทุกคนก็ค่อยๆทยอยแยกกันเข้าเต็นท์เต็นท์ใครเต็นท์มันจนเหลือกลุ่มของในคำรบเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ก็ไม่นานนักทุกคนก็แยกกันเข้าเต็นท์เต็นท์ใครเต็นท์มันเหมือนกับคนอื่นตกดึกบรรยากาศของความสงบเงียบอันเป็นปกติของป่าก็กลับมามีเสียงจิ้งหรีดและแมลงกลางคืนบางชนิดหยุดเว้นจังหวะผลัดกันส่งเสียงเป็นระลอกระลอกลมยามดึกก็วูบมาทีละสายละสายใครอยู่นอกเต็นท์ก็คงจะหนาวเย็นจนเสียดแทงเข้าไปในกระดูกตอนนี้ภายในเต็นท์ในคำรบยังนอนลืมตาอยู่เขาตื่นมานานแค่ไหนก็จำไม่ได้แต่ว่าหยิบนาฬิกาบนหัวนอนมาดูก็บอกเวลาว่านี่ใกล้จะตีสามแล้วเป็นบางจังหวะได้ยินเสียงลมตีกระทบเต็นท์ดังอยู่ผับบนเนินภูที่อยู่สูงแบบนี้ลมมาจากทิศไหนพัดมาก็รับไปเต็มเสียงกลุ่มหมาหอนดังเซ็งแซ่อยู่ไกลๆจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตีนภูฟังดูชวนขนลุกเหมือนกับมันอยู่ใกล้ๆสักพักก็เงียบลงทั้งเสียงจิ้งหรีดและแมลงที่รายรอบก็หยุดลงทันทีเหมือนกับนัดกันทำให้นึกถึงในยามที่ปกติเมื่อมีสิ่งใดรุกเข้าไปในอาณาเขตที่พวกมันร้องมันก็จะหยุดลงทันทีตามสัญชาตญาณขณะที่คำรบนอนลืมตาอยู่ก็เหมือนกันเสียงมันเงียบจากเต็นท์หลังแรกจนเต็นท์หลังสุดท้ายที่ติดแนวป่าซึ่งเขาก็อยู่รับรู้ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันเหมือนกับเสียงคนลากของหนักๆครูดไปบนพื้นเสียงดังเริ่มมาจากเต็นท์หลังแรกที่อยู่ติดขอบทางดังมาช้าๆสลับกับเสียงหยุดแล้วก็แวะที่ละนาที2นาทีแล้วก็มีเสียงลากต่อถ้าจะให้หลับตาคิดก็จะอนุมานได้ว่าผู้ที่ลากของหนักมานี้กำลังแวะซ้ายทีขวาทีเพื่อทักทายกับทุกเต็นท์เสียงมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาช้าๆสลับกับหยุดที่ละนาที2นาทีตอนนั้นหัวใจในคำรบก็เริ่มเต้นถี่ขึ้นแรงขึ้นขนาดอากาศหนาวเย็นในตอนดึกก็ยังทำให้ทั้งมือทั้งเท้านี่ชุ่มโชกไปได้เหงื่อแถมยังรู้สึกร้อนผ่าวที่ใต้ติ่งหูเหมือนกับนั่งอยู่หน้าเตาไฟเสียงนั้นใกล้เข้ามาเขาก็ไม่ได้สวดมนต์บทไหนเลยเพราะจำไม่ได้แต่คิดได้นั่นก็คือคิดว่าให้ใครก็ได้ในเต็นท์อื่นตื่นขึ้นมาเจอแล้วก็ชวนไอ้หมอนั่นนั่งคุยเพื่อจะถ่วงเวลาอย่าให้มันมาที่เต็นท์ของเขาแค่แวบเดียวเสียงนั้นก็มาหยุดที่หน้าเต็นท์ของเจ้าพงซึ่งเต็นท์ต่อมาก็คือเต็นท์ของนายคำรบนี่แหละ เวลาผ่านไปเกือบ3นาทีก็ไม่มีเสียงเคลื่อนที่ถือว่าหยุดนานกว่าทุกเต็นท์ถึงจะห่วงเพื่อนก็ยังไม่เท่ากับห่วงตัวเองในคำรบค่อยๆเอาหูแนบชิดขอบเต็นท์เบาๆก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรจนเกือบ5นาทีเขาก็เริ่มคิดไปในทางบวกก็ตัดสินใจค่อยๆลุกช้าๆและเบาที่สุดขยับมารูดซิปหน้าเต็นท์ปลายตีนพอซิปเปิดแค่นั้นแหละสิ่งที่ว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนั่นก็คือใบหน้าคนมันแนบรออยู่กับหน้าเต็นท์แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ใช่หน้าคนธรรมดามันกว้างพอๆกับหน้าเต็นท์ที่เราลอดเข้าลอดออกกันแหละในคำรบรู้แต่เพียงแค่ว่าเขาวูบลงตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นตะวันสาดแสงสดใสรับปีใหม่หลายคนก็จ็อกกิ้งบ้างเดินทักทายกันจอแจแต่มีกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนยืนมุงอยู่หน้าเต็นท์ของนายคำรบบ้างก็นวดเว้นตามแขนขายาดมยามองจ่อกันให้วุ่นสักพักเจ้าคำรบก็ฟื้นขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือเฮฮาของบรรดาผู้มุงทั้งหลายเมื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ได้เล่าให้ฟังคร่าวทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรก่อนที่จะแยกย้ายกันไปส่วนเจ้าพงก็ได้สอบถามนายคำรบอย่างสนอกสนใจเป็นพิเศษถึงรูปร่างหน้าตาของคนที่ไม่ได้รับเชิญมาโผล่ที่หน้าเต็นท์เมื่อคืนนี้พอได้รู้เจ้าพงก็ถึงกับอึ้งพอเริ่มจะสายทุกคนก็ทยอยกันออกเดินทางเพื่อกลับบ้านกลับช่องของตัวเองส่วนเจ้าพงก็ได้พานายคำรบและพวกแวะซื้อธูปเทียนมาลัยที่หมู่บ้านโดยขากลับได้พาทุกคนไปขอขมาในสิ่งที่อาจจะได้พูดได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจจุดนั้นก็คือหน้าผาตรงต้นกระบอกใหญ่ที่พวกเขาได้จอดเปลี่ยนยางเมื่อวานแม้แต่ตัวของนายคำรบเองก็เพิ่งจะได้สังเกตเห็นว่ามีสารเพียงตาเล็กๆเก่าๆตั้งอยู่ข้างต้นกระบอกก็ตอนที่นายพงได้บอกนี่แหละนายคำรบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆสารเพ่งมองเข้าไปข้างในอย่างพินิจพิเคราะห์เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือรูปปั้นปูนพลาสเตอร์ตะแก่ที่นั่งอยู่ข้างในมีใบหน้าแบบเดียวกันกับหน้าที่โผล่ที่เต็นท์ของเขาเมื่อตอนกลางคืนเขาขนลุกตั้งเดเลยขนลุกอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อขับรถออกมาได้ไกลแล้วนายคำรบก็ได้หันไปถามเจ้าพงว่าแกรู้อะไรมาถึงได้พามาจุดธูปไหว้ที่ต้นไม้น่ะเจ้าพงก็เลยบอกว่ามีคนไปนั่งในเต็นท์เขาเมื่อคืนแล้วก็ถามว่าไอ้รบน่ะมันนอนเต็นท์ไหนซึ่งเขาก็จำได้ว่าหน้าชายคนนั้นเหมือนกับลุงที่ยืนข้างต้นไม้จุดที่เปลี่ยนยางตอนที่นายคำรบไปยืนฉี่ด่าขมงฉงเฉงตอนเปลี่ยนยางนั่นเองเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้เสมอเชื่อว่าทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองถ้ำทะเลขุนเขาแม้บนอากาศยังเคยมีคนเห็นพระท่านนั่งสมาธิอยู่บนอากาศลอยอยู่ใกล้เครื่องบินแต่อย่างไรก็ตาม4คนที่ไปนับถอยหลังหรือว่าเขาดาวปีนั้นก็คงจะจำปีใหม่ปีนั้นโดยไม่มีวันลืมเลยล่ะครับมาถึงเรื่องของกรรมอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของคุณวัชระแม้ว่าสวนยางของนายวัชระคนนี้จะมีอยู่แค่ไม่ถึง10ไร่แต่ว่าเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างคนอื่นให้กรีดซึ่งความจริงการกระทำของเขานั้นหลายคนอาจจะมองว่าไม่คุ้มกันเลยแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเมื่อก่อนนี้สวนยางของผมเป็นคนกรีดเองนะครับแต่พอมีเรื่องสยองเกิดขึ้นผมก็เลยต้องเพ่นออกมาก็ปล่อยให้คนในพื้นที่แถวนั้นเขาทำดีกว่าสวนยางของผมอยู่ห่างจากบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้เกือบ70กิโลเมตรนะครับก็จริงอย่างที่นายวัชระว่าเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลแต่ว่าสวนยางของเขาอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าการที่ผมมีสวนยางไกลขนาดนี้ดังนั้นเรื่องที่ผมจะไปกรีดยางแบบไปเช้าเย็นกลับโดยอาศัยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่คุ้มค่าน้ำมันรถแล้วก็อีกอย่างมันก็เสี่ยงด้วยผมก็เลยต้องปลูกขนำเอาไว้หลังหนึ่งเพื่อเอาไว้หลับนอนพักอาศัยซึ่งถ้าหากว่าใครจะเดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จะไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่นายวัชระเล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่

นายตุ้ยก็บอกไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่แม่ว่าจริงอันนี้มันเกี่ยวกับการขายของเกินกำไรหรืออะไรทำนองนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ